تفسیر کنت کنزا مخفیا، خانه برکن که از عقیق این یمن صد هزاران خانه شاید ساختن. گنج زیر خانه است و چاره نیست، از خرابی خانه مندیش و مایست. که هزاران خانه از یک نقد گنج تن امارت کرد بی تکلیف و رنج. عاقبت این خانه خود ویران شود، گنج از زیرش یقین عریان شود. لیک آن تو نباشد زان که روح مزد ویران کردن استش آن فتو، چون نکردان کار مزدش هست لا، لیس للانسان الا ما سعا. دست خواهی بعد از آن تو کی دریغ، این چنین ماهی بودن در زیر میغ. من نکردم آنچه گفتند از بهی، گنج رفت و خانه و دستم تهی. خانه اجرت گرفتی و کرا، نیست ملک تو به بیعی با شرا. این کرا را مدت او تا اجل، تا در این مدت کنی در بی عمل. پاردوزی می کنی اندر دکان، زیر این دکان تو مدفون دکان. هست این دکان کرایی زود باش، تیش بستان و تکش را می تراش. تا که تیشه ناگهان برکان نهی، از دکان و پاردوزی وارهی. پاردوزی چیست؟ خرد آب و نان. می زنی این پاره بر دلق گران، هر زمان می درد این دلق تنت، پاره بر وی می زنی زین خوردنت. ای ز نسل پادشاه کامیار، با خدا زین پاره دوزی ننگ دار. پاره ای برکن از این قعر دکان، تا برارد سر به پیش تو دکان. پیش از آن که این مهلت خانه کری، آخر آید تو نخورده زو بری. پس تو را بیرون کند صاحب دکان، بین دکان را برکند از روی کان. تو ز حسرت گاه بر سر میزنی، گاه ریش خام خود بر میکنی. که دریغا آن من بود این دکان، کور بودم بر نخوردم زین مکان. ای دریغا بود ما را برد باد، تا ابد یا حسرتا شد للعباد.